أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. دے زنا اخوا تخویف اخروی ذکر کئی لگا سنگ چی خلاصہ کی ذکر شو او بیا رسو صفات دی ایمان والا ذکر کی پا مقابلہ دا منکرینو کی انما یؤمنو بی آیاتنا اللذین او بیا ایمان والا تا بشارت تی فلا تعلم نفس سرح او بیا رسو تخویف ذکر کی منکرینو تا واما اللذین فسقو فمأواهم النار ندے زنا تخویف شروع شو څوک دلایل ته نه ګوري او مسله نه مني، الله کتاب نه مني، قیامت نه مني، الله جل شانو دا غي حال ذکر کوي. ولو ترى او کچر ته وویني ته او مخاطبه واوریدونکیا نو ته به عجیبه حال وویني. جزا حذف اصل کې لرأيت العجبه یا لشاهدت العجبه. تا کوم وخت اذ المجرمون کلا چې مجرمان خلق ناکسو رؤوسهم کته کون کې بيد سرونو خپلو عند ربهم په دربار در خپل کې دا الله په دربار کې بس سرکوزي ولاړي پیمانه ناکسو رؤوسهم سرکوزي وي په دربار در خپل کې او وي بذات یقولون ربنا اے رب زمونږه ابصرنا اولیدمون هغه چې مونږه تکذیب کوو دنیا کې و سمعنا او ورید مونگا اللہ ستا فیصلہ فرجعنا واپس کی مونگ دنیا تا نعمل صالحا عمل بوکو نیکو انا موقنون یقینا مونگ یقین کون کی اسم یقین نا گئے اللہ مونگ دنیا تا واپس کا آئندہ تا پارا با ستا خلاف نکو ستا پا احکامو بچلی گو تیرو زینو کی قرآن کریم دا تذکرہ کئی جہنمیان و کافر خلق بدا ارمان کئی سورہ مومنون سلام آیات کے او مخ کے سورہ نعام اتیش آیات کے چونکہ جواب ذکر کڑو دا دیو جنہ دل تا ذکر نکو چی دی کل ادا ارمان کئی او دا فریاد کئی چی فرجیانا انا عمل صالحا مونگ واپس کی دنیا تا مونگ بنیک عملو کو نو اللہ با جواب ورگئی کلا انہا کلمتن ہوا قائلوها اس چر دا سی نشی کے دے دا خو صرف یو خبر دا چې دے وی او میں ورائہم برزخن الہ یوم یبعثون او مخی تا خو برزخ روانی تر قیامت پوری تر کمی روز پوری چی دے دوبارہ نو دے جون دے شے اس دا برزخ حالات تی سورہ نعام کی ہم فرمائلی و تیشات کے چه بل بدا لهم ما کانو یفون من قبلو تا دی ولی دا خبری کئی او فریادونه کوي کار شو دي دا غ عذاب چې دي مخکې پټو د دې نه پټو مخکې او که اوس دې مونږ واپس کړو دې بیا غلبه کوي ولا ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون که دې واپس کړې شي دې بیا راضي پاغه چاله چې دا غې نه دې بنشوي دې پاغه چاله بیا چلی دي یقینا دې دروغجن دي الله او دلته جواب ذکر نه کوي ځکه چې مخکې جواب ذکرونه ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها او که غوښتې وې مونږ نو خامخا ورکړی به وې مونږ هر یو کس ته هدایت داغ هر یو تن به هدایت ته راغلی و خو الله وایي ما نه دې غوښتې ما چې د چا باره کې فیصله کړې ده د هدایت هغو هدایت ته به راځي د چا باره کې مې فیصله کړې ده چې دی به دلال ګمراهۍ باندې او په دلالي ولکن حق القول مني لیکن پورا شوی دا فیصله د عذاب زما لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين چې خامخا ضرور د کوم به جهنم د پیریان انسانانو ټولونه فیصله میکړه دا سورې 7:50 آیات کې ومره شي چې الله جل شانو ابلیس ته ویلو کنه چې لاملأن جهنم منك ولمن تبعك منهم اجمعين سان او ستاره تابداران او دا جهنم ډکوم دا جهنم می تاسو پیدا کړی دی کنه شیخ سادی سے وی وی درکار خان اے او از کفر لا گریز آتش کرا به سوزت گربول حب نباشت داغه په دې کارخانه کې دنیا کې کفر بخا مخای اور بسوک سوزي کابول حب په دنیا کې نه دی الله جل شانوی چې دا فیصله ما کړی دا دې وجهنه خو بار بار دا ویلو چې دا کم خلق هدایت تراغلی دا خپل کمال نه ګڼي خپل موټو زور دی نه ګڼي بلکې دا لري الله جل شانو توفیق دې چې دې ورکړلې نو شکر دې وباسي سار نه تر ما خامه چې شکر دې الله چې دې مسلمان پیدا کړي ما ولکن حق القول مني فذوقوا نسک بما نسیتم لقاء یومکم هذا فسبب دیرول استاسو پیشیدر ودستاسو لجدادا دا پیشی ستاسو نه یې راو کنه چې دا تاریخ را روان دي زمونږه همون به الله سره مخ کیږو نو څه وسکه به ما نسیتو ور یې خو نو د مخ ته لیکن د هغه لپاره عمل پریخو کنه چې عمل پریخو دا غي تذکرې نه کوله هغه په خواب او خیال کې نه راته الله وی نسیتو نو زبر هغه مناسب سزا در کوم چې ان نسیناکم یقینا مون بم تاسو یې کو الله نه خو یې ناراضي مانا معامله بدو سروکو معامله دی رون کی سنو عاملکم معاملت الناسی تکتا اللہ نا خو یر نرازی لا یضل ربی ولا ینسا معامله دی رون کی سی چی ریوستی یو سرین یو سیز یر شی خو پاتی شی دی کنا بدقشان با پاتی بدی جہنم کین نا نسی ناکو یقینا من تاسو یر کرے اوس وزوکو اوسا کئے عذاب الخلد عذاب د همیش گره بما کنتم تعملون په سبب د هغه بد عمل چې وای تاسو چې کوم ناروا کول کنه اوس د عذاب د همیش گره اوسه کې ځکه تاسو له ډیره محدود زندگی درکړې و شپېته کالا او یا کالا تیا کالا او په هغه کې تا بدماشي او سرکشي نو پرېخي نو کتاله په کورونو کال ژوند درکړې هوتا په لاغې نه زیاده سرکشي کوله چې راسه مرم خواسم نه یو لاک عمر کال عمر مې یو کرور کال عمر مده اسیم نمرم نجی بیا بدلا سکول چې کله په دغه لږ عمر کې صبر نشوي وذوق و عذاب الخلد او سکه عذاب را همیشه سوزیدو بما کنتم تعملون په سبب د دې چې وې تاسو چې عملم کونا کارا انما یؤمن دغه صفات د ایمان والا ذکر کوي په مقابله د صفات د دغه منکرین او بدمعشانو انما یؤمن بیااتنا یقینا ایمان وروړي په آیاتونو زمون الذین هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې پند ورکړې شي هغه د پای آیاتونو باندې نصيحت وته وکړي شي یاد کړي شي وته نو خروا سجدا پریوزي سجده کوونکی د سجدې په معنی یو خو ظاهري سجده ده معنی الله ته د تندې په ځمکه باندې کیږي یا سجدن انقياد مرادي دي منقات شي او تابعدار شي خروا سجدا او سبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانوی سره د ستاینې در رب خپلنا و هم لا یستکبرون او دی لوین کوي دا درې خصوصی صفات دی د ایمان والا یو خدای الله د هر حکم تابع دی او تندې صرف الله ته پزمک لګي بل سارو ما خام د الله پاکي بیانې نو دریم دا شه د کلوي نشته په هم لا یستکبرون او لوی استکبار داله چې وسړی د الله حکم اړو سو غنینا د الله د رسول فیصله اړو سو غنینا او داغي خلاف روان دي کنه دا لوی استکبار دی او هم لا یستکبرون دي دا لوی نه کوي دي سر تابع نه کوي د الله او د الله د رسول د احکام نو بل صفته دا ده چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع لریکیږي اړخونه د دې د بسترونه د دې اړخونه لري تتجافا تتباعد لریکیږي جنوب اړخونه ته وي دړو ته وي مضاجع د مضجع جمع ده او مضجع هغه ځای ته وي چې سړی پکې غاړه ولګي ډډه پکې ولګي ښه معنا د بستره د بسترینا دی خپل اړخونه لري کوي نو څه کوي یذعون ربهم د الله بندګۍ کوي معنا د شپې را پاسي الله ته ولاړي هغه ته جاړي او د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه شعارو رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې چې بیانولې چې وفینا رسول الله یتلو کتابه اذا انشق معروف من الصبح ساطع ممکن دا الله رسول دی دا الله کتاب بیانې کله چې فصبار اخیجی سبارا خطو ٹیمی اران الهدا بعد العما فقلوبنا بهی موقنات انما قال واقعو ممت هدایت و خوفص تا دینا چی ممراندو زمو زلون پاغی یقین کون کی دی چی دس ویلی دی دا بخام خارازی یبیت یجافی جنبه عن فراشه اذا استسقلت بالمشرکین المضاجعو طول اشپتی ری خپل اڑخ و دڑے دخپل بسترین لرکڑی دا هغه وخت دی چې کله مشرکینو باندې ډډې درنی او یو د پرځي دا د محمد رسول الله صفاتو نه دا د صحابه صفاتو چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع دیو جن ابن جوزی رحم الله زاد المسیر کې نزلت فی المتحجدین بالليل دا هغه کسانو مبارک آیات نازل لې چې ایمان والے او د شپې الله ته شوګیره کوي مارا لږ وخت خوب کې نو بیا را پاسي الله ته ولاړ کوي لکه معاذ رضی الله عنه روایت د نبی رسول سلام نه داسې ادا قول د حسن بصری امام مجاهد او امام عطاء امام ابو العالیا امام قتاده ابن زید رحمهم الله غنو کسانو چې مراد تهجد دی مقام کې مراد تهجد کوي د شپې ولاړه کوي الله ته اځم قول پکې داو چې دا د خلق مبارک اغلی دی چې غید ماقام نه با تر ماسختنه پوری موز کو انس ابن مالک رضی الله عنه وي موز به کو دا کوم موز دی مان نفل نوافل وی کول معنا ار سور شي بده وکړو کوم روایت کې جدار علي چې شپږ رکعات دي او باز خلک وته اوابین وي ګره حدیث موضوعي دي انتهائی دروغ دي اوابین مونږ په صحیح حدیث کې د غرمې دي مونږ ته ویل شوی دی یوه سو بجو ټیم کې چې کوم مونږ کیږي کنه صلات الاوابین حين ترمض الفصال مسلم کې حدیث راځي صلات الاوابین پاغه ټیم کې چې په کوم وخت کې د جونګیان او خپې پزمکه سودي جونګیان د اوخانو بچو ده وي او د عرب ازمکه ټول کال دی چې وی ګوري ښه روان به پلار ټول بیابان دی او ګټي دي هجه کله نور بلک تیز شي کنه نو دا سنگریزی او دا کانی ګرم شي نو هغه بچ خپې کې خودن خپې ول سوزول نو دا وخت به ټوکونه وال نو معنا دا یو رسو بجو ټیم کې د لسمو یو رسو بجو ټیم کې چې کیږي کنه دغه صلات الاوابین او باقی د ماقام نو رستو چې کوم روایت د شپږو رکاتو راغلی دی چې بعضې کسان هغې ته اوابین وایي نو امام ترمذی را نقل کړی دی او په خپل کتاب کې پرې ښه کټونه لګولي دي ښه رد یې پرې کړی دی چې دا غلط دی د امام بخاري قول یې را نقل کړی دی چې په دې کې راوی دی دروغجن ډېر لوی البته یو بل روایت شته او هغه له دې نه ښه دی د عایشې رضی الله عنها روایت دی چې امام ترمذی هغې ته اشاره کړې ده چې شل رکاته مونځ دی د ماقام او ماسخوتن په منځ کې بیا علما وایي چې صحیح خبره داره چې دې تعداد نه دی معلوم هر څو رکعاته چې تا وکړو خمونز وته دا اوابین موایا او باقی دا چې صفت راغله د قران کریم کې ځکه یو تفسیر دا او تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې د ماقام او د ماسخوتن په منځ کې دی نوافل کوي هر څو نوافل چې وکړو شپږ رکعاته وکړو اته وکړو لته وکړو دوله چې وکړو دوه وکړو د ټولو ته شامل دي او درېم قول پکې داو چې دا د ماسخوتن د مونږ باره کې راغله دی کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ینامون حتی یصلوها عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی د محمد رسول الله ملګری به ترغه نو د کېدل تر سوچ د ماسختن موز به نو کړي د دې وجه نه علما او هغه خوب چې د ماسختن د موز نه مخکې د بد غنل لري چې دا مکه وي او بهتر خوب هغه غنل لري چې هغه د ماسپخین د موز نه رستو دي لکه سات خوب دی هغه غوره غنل چې هغه به تر دی او د نیکو خلقو لا صفت چې په دغه وخت کې له خوب کې نو د شپې زر راويخ شي الله تعالی لکې درون نه بیا د ماس ختن د مونږ بارکه داراغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تاسو نبی له سلام به د مونږ ډیر نا وخت کوم کول ټیمونه مقرر کړی دي کنه او حدیث کې راځي کله کله به نبی له سلام داسې وروته چې شپه بنیمې ته قابو کېده ا صحابه کرام شي نو په خپل زینو بزنګیدل د خوب د وجه او په دې کې به اقامت شروع شو امونز بوش دا کوجره چې په هر مونز په اول وخت کې غوړه دي خو د ماسختن مونز چې سوره رستو کې نه دوره ثواب ډیر دي انور د هر مونز بارا کې دا راځي چې په اول وخت کې کنه به تر دي دا کوجره چې عرب ټول ګوره ک مسجد حرام دی معنی بیت الله کعبه ده او ک مسجد نبوی دی او ک مسجد قباء دی چې دا غټ جماعتونه دي پاغه ټول کې وګوره د سار د بانګ او د مونږ په وخت مېرس کې شل منټه فاصله سیوا فاصله غي نه ساتي شل منټه فاصله ده دا چې هر مونږ په مېرس کې وګوره شل منټه فاصله ده ما خام بانګ شي وي کنه نو سم دستی لکه زمونږ په شان نو دیږي د دې غرب جوړ شي چې بانګ یو نه دی بیا نیغ نیخ کیږي چې اوس د مونږ نظر خلاصو بانګ وې نشي نو باقاعده شل منټه فاصله وي بیت الله کې هم دغه ده مسجد نبوي کې هم دغه ده مسجد قباء کې هم دغه ده تبه د برکاتو کې ځان له برکاتو کې ځکه بخاری کې حدیث راځي چې ما خام بان به ویل شو نو کان صحابه یبتدرون السواری صحابه به ځان ستنو له رسو چې دوه برکاتو کو نو دغه برکاته مستحب دي سو فرض ندي سو واجب ندي کپه یو ځای کې ته پوهیږي چې ردی ضرورت لري فرض را ندي نه مکوا خو چې پوهیږي ټایم شته پکې لکه ته مې ټدی ور کوي نو بیا د برکاتو کا مستحب دي ثواب دي پکې راه حنفیانو لیکلي ګوري اعلا او سنن والا چې هغه متعصب او مشهور حنفی دی هغه دا منلی دی چاو زه خیر دې برکات ته کوشش نه موږ ته مستحب وایو په هر صورت عمل په حرمینو کې کیږي به دا یو خبره کلیه یادو ساته شاه ولی الله رحمه الله دا غو مشهور کتاب دی حجت الله البالغه او په دې هندستان پاکستان کې څو علما دي کنه دا دغه په شاګردۍ کې راځي کني مولا ته وایي چې مولا ای او فارغي و سند راته لګوخه ته قران په سند کې مو د حدیث په سند کې زموږ شاه ولی الله پروت دی حدیث سند راواله کې انشاء الله مخه تفروت دي د قران کریم سند راواله په کې انشاء الله مخه تفروت دي هغه غزان د بریلی وي او غزان د دیوبندی وي او غزان د پنجری وي او غزان د علی حدیث ور سوکشي راواله سند راواله ک مولا یې لاله یو خدای له غزان د مولا وي مولا نه ټکی نه ویل کنه په سند د سرشت دا ور دکړی دا نو چې هغه سند و سره ای خو زمونږ د خلق دی دا ډیر زیات دی وقوف خلق دی وقوف نه دي سادهګان ډیر زیات دي د دین په باب کې چې بس سپین پټکې والے دي سترګې نړۍ تورې کړې دي سپینې جامې چولې دي بس مولا صاحب دی اوسه صورتونه هغه یاد کړی یا پی جی صاحب دی چې تا حفظ کړل یې سره کوم ته کې وته یاد کړه خلک وې دا مولا صاحب دی دا هغه ته پوسو کې نه هغه دا مروج علم نه کړي کتابونه نه دی ویلې حالانکه دنیا والا په نس باندې موږ هغه سره میټریکولیټ نه حسابيږي تر څو پورې چې دا میټرک نه کړي کنه چې دا میټرک پاس کړي نه هغه ته میټریکولیټ ویلې شي د انټرمیډیټ کړه د کالج شکړی کنه اف ا بی ا کړه د سند و سره کنه دا مې مې کړه د ماستر کړه د سند و سره کنه اته هونه کیږي نو دا سند دی سند کیو ګور چا سره چې سند موجود دی ځان ته مولایو کې د مخې ته شاه ولی الله رحم الله پکې دی شاه ولی الله حجت الله کی خبره کړې او ډیره کرا چې و عمل الحرمین ارجح حرمینو کې معنی مکه او مدینه کې چې کوم عمل کیږي هغه پټولو کې راجح دی دا تاسو کا هغه حاجانو نه هغه معتمرین نه چې هغه ځای تزي یا سو قلت دی ردی کار کوي ال تموز لراځي کنه ویل تموز په کومه طریقه کیږي او دا غي څه ترتیب دی خصوص وتاو کوي نو په کار دی پاغه طریقه بیا وکي کنه چې عمل د حرمین ډیر راجح دی شاول الله نبی دی ګوره ال دې سمنه دی او د ستا په سند کې پروت دی استادانو کې دین دی هغه عمل د حرمین راجح دی عمل د حرمین سره دی چې غي څنګه په کوم سلور بجې شل تکنه نو د تهجد وبان شروع شي مجه څنګه په کوم بینځه به بجی شنو بل بانګوي د سار هغه موږ د پاره خدای دو بانګونه هم په مسجد نه بوي کی وي هم په مسجد حرام کی وي هم په مسجد قباء کی وي دا درې واړه غټ جمعهونه مسجد قباء هم به جمعه ته اسلام کې جوړ شوی دی مسجد نبی دیم نمبر دی او بیت الله دا هغه وخت نه آباد دي چې انسانان نو او په هغه کې دا ویل کیږي نو ولته ترتیب لګو ګور کنه او په دا غدرې واړو جمعهونو کې چې کوم ترتیب دی هغه ترتیب مخې ته کا چې هغه کې اوسم الله علما مقرر کړی دي اوسم په کې د شرک شایب نشتا کاسو کله له شرک خواله ذکر ده دا غي مرتکب کیږي نو کسان ورته ولاړی شرطه والا پولیس والا نه بری دی هغه کار ده قران کریم صفات ذکر کړه ایمان والا چې دې تهجد کوي د دې تهجد لپاره بانګوم ویلی شي خجومات کی او دا مستحب دی فرض ندی واجب ندی که په یو ځای کې اونې ویلی شي نو دانه چې کنې کوپر شوی دی ښه خو که وویلی شي نو بدې مه ګڼه لکه بعضې کسان ورپورې بیا ډرامې کوي که چېرته یو جومات والا داسې شته یو ځای والله محلې والله داسې شته چې هغوی په دې سنت باندې عمل کوي نو ټیک ده بعضې کسان چې هر څه پې خطا شي د هغې وایي چې دا صرف په رمضان کې ویلی وو بل ځای کې نه دی ویلی احنافو کې بعضې کسان لیکلي کتابونو کې ټیک ده مونږ منو چې د نبی علیه السلام په زمانه کې به د سارې دوه بانګونه کېدو خدایو بانک به د پېشمنۍ د پاره کېده او بل بانک به د سار بانک نو ته هم داسې وکړه کنه ولې د پېشمنۍ د پاره چغې وایې عبادت کې چې تاسو خدایو بخښه پېشمنۍ دې پاتې لږ وخت پاتې یو ګنټه پاتې راوي بانک وایې کنه د نبی له سلام په طریقه عمل نه کوي ولې ویل دا اعلان نه ورته دا آواز ولا نه ورته چې هغې ویلې تاسو خدایو بخښه پاتې پېشمنۍ د ډوډۍ وخوره ځان ډکې یو بانک وایې ته ولې بانک نه وایې د نبی له سلام د طریقې خلاف دې شروع کړلې وایې کم از کم په دې روژه کې خو به دا عمل وکړه کنه زه ټیک شوه نه وایې دا عامو خو بار صورت مستحب دی نو که څوک یې نه کوي څه خبره نه ده څه پروا نه ده خو که کوي یې نو په هغه باندې بدرد مه وایه سپکې سپورې مه وایه حدیث ته غلط نسبت مه کوه عمل د حرمینو ته غلط نسبت مه کوه قرآن کریم وایي تتجافا جنوبهم عن المضاجع د ایمان والا وصف دا دی چې لرې کېږي اړخونه د دوی د بسترونه یدعون ربهم په داسې حال کې چې دي چغې وایي خپل رب ته خوفا په یره یره و طمعا په تمه تمه کوم یره ده چې الله مالا عذاب نه وساتي یره به مخکې کړه ښه ځکه ایمان والا باندې یره غالب وي او تمه هم ده چې الله به مالا جنت را کوي الله به مالا خوشحالۍ را کوي الله به مالا نجات او خلاصي را کوي د اور نه دا تمه هم ده ایمان د یری او د تمې په منځ کې دی صرف یره هم نه ده او صرف تمه هم نه ده زمونږ د بعضې سلفونه نقل دی چې عمر رضی الله عنه ته نسبت کړو چې که قیامت کې اعلان وشي چې ټول خلق جنت ته لاړ او صرف یو تن پاتې چې جهنم ته بځي وي زه یریږم چې ته زه نه یم خو که دا اعلان وشي چې ټول خلق جهنم ته لاړ او صرف یو تن پاتې جنت ته بځي وي امید لرم چې ته زه یم داسې امید به ومي داسې یره به ومي ښه او ایمان والا باندې یره ډېره غالب وي ځکه خوف او یره مخکې کړه او تمه یې رستو کړه ومما رزقناهم ينفقون دا هغه شپږم صفت دی ښه او بعضې د هغې نه چې مونږ دي له ورکړي دي خرج کوي یې بعضې مما بعضې د هغې نه چې مونږ دي له ورکړي دي خرج کوي یې دا مما کې دا معنی دی ته وایي ما په معنا د الذي موصوله من الذي رزقناهم ينفقون بعضې د هغې نه دا من تبعیزي چې مونږ دي له ورکړي دي خچاوې دا ما مصدري دی زمونږ د هغه روزې ورکولو نه دي ته دي خرج کوي کوم به معنا غره اگر چې حکبري یا قرطبي دواله راغستې او جمعه دا مصدرین کې دي شو ما په معنا د الذي موصولم کې دي شي په دې مقام کې کوم به معنا چې ټول مفسرین کې بعضې دا غل چې مونږ ول ورکړي دي نو په تاوله کې دا چې الله ورکړي دي دا چې تاسو سره سړي دا د هغه درکړي دا ستانه دي ښا نو که ستانه غواړي نو هغه مال دي ستا مال نه دي چې ستا دی چې ته به دوره خفه کېږي او پړسېږي به او بل ډېره تم نه دي چې ټول ورکا من بعضې او بل دا چې الله تعالی ډیر څه درکړي دي مال درکړي دي وخت درکړي دي دارنګه صحت درکړي دي دارنګه علم درکړي دا ټول به خرج کړي دي مالوم خرج کړي دا الله درضا ده پاره قلم به دا الله درضا ده پاره وینم توي دا الله درضا ده پاره او دارنګه خپل وخت هم خرج کړي دا الله درضا ده پاره خپل علم هم خرج کړي دا الله درضا ده پاره دې ټول به شامل کړو مې مارزخنا هم ينفقون حکایت عام دي ناخوا بشارت شروع شوخه زیره چې فلا تعلم نفس نو پتن لگی حس یو تنتا ما اخفی لهم من قرة اعین دا غی چې پټ ساتلی شویری دی د پاره د یخوالی د سترګونه حس یو تنتا دا پتن لگی چې الله دې له کم یخوالی د سترګو تیار کړل د ایمان والے یادی ښا دې د جنت غلوې نعمت ته اشاره وکړه چاہیے کہ کم نعمتونه دی حدیث کی راضی کنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او صحیح مسلم کی حدیث راضی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نو سترگولی دلی دی نو غونو اور دلی دی اور چا پڑھ کے او خیال کے گمان کرا تیر شی دی خدا سے نعمتونه دی خا ما اخفی لهم من قرۃ اعین حدیث دا ابو ہریرہ زلان ہو کی تک تفسیر راغلے او دا غینم دا پتہ لگے دا چې دا ما اخفی لهم من قرة اعین مونږ دا غي تفسیر نشو کولای ولی تفسیر دا وشو کنه چې هغه نعمتونه یادی چې سترګو نه دي لیدلي غوږونه نه دي اورېدلي او دا رنګه لړکی نه دي راغلي تفسیر وشو دا خدا سي نعمتونه دي چې تا خو ابو خیال کيم درځي ښا زګه دا جمله ذکر کړه بس د دین بیا یو نعمت نو زینو چې څومره نعمتونه ته یادې کنه هغه په دې جمله کې راغلی نو فلا تعلم نفس ما اوفي لهم من قرة اعين جزاء بدل باور کې دې شي دي تا بدلا بما كانوا يعملون په سبب دا غنه کمل شو دي چې کوله یا د ګوره فلا تعلم نفس نو نه پويږي هیڅ یو تن ما اوفي لهم من قرة اعين په حقیقت دا غي چې پټ ساتل شوی ر د دې د پاره د اخوالي د سترګونه جزاء بما كانوا يعملون بدل باور کې دې شي دي تا بدل په سبب دا غ عمل شو دي چې کوه نو خوا تقابل پیش کی چې خو خود ایمان والا دا صفات موجود دي او بلې غلط منکر کافر بدمعاش چې نه قیامت مني نه قران مني نه پیغمبر مني نه د الله د احکام مطابق دي دا برابر دي شي افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا افمن کان مؤمنن آیا نو هغه څوک چې ایمان والوي کمن کان فاسقا پشانت داغه چا دی چې فاسق دی نه دی لا یستوون خو د فسق نه درجه د کمال مرادی بیا لا یستوون نشي برابر دی بله یو یو غلط روان دی بل بل غلط دی وګوره د لومبی د پاره بشارت او دیم د پاره تخفیف اما الذین امنوا هر چا کسان دی چې ایمان راوړل دی واعملوا الصالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت فلهم جنات المأوى دا غی د پاره باغونه دی د همیشه اوسېدو نو ظلم بما كانوا يعملون تیار مې المسیا د پوج دا غ عملونه چې دی کول چاوی نفی د مساوات مراد ده د مؤمن او د فاسق په منځ کې په آخرت کې په ثواب کې او په دنیا کې په عدالت کې او قرطبی وی علما او ټول حمل کړل بیا دا په عموم باندې د دیو جنوی د فاسق او د ایمان والا په منځ کې قصاص هم نه چلیږي آیات دور عام کړل عام علما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بنا آخرت کې ثواب کې نه دی برابر او دنیا کې عدالت کې نه دی برابر واما الذین فسقوا اور چې هغه کسان دي چې فسق کړل وي هغه له تخفیف وګوره فما اواهم النار دا کامل فسق دی کم کامل قرطبی وی فسقوا من خرجوا عن الايمان الى الكفر دی ایمان نو تیری کفر ته تللی دی فما اواهم النار نو دې کانه دا غي ور دی کلما ارادو هر ځل چې دی غواړي ان يخرجوا منها چې وزي د دې ورنا اعیدو فیها نو دوباره به ورننه باسلی شي په هغې کې پرېښودې به نه شي فرشتې ورته ولاړ دي ملک او د هغه ځای نه یې پرېږدي نه اعیدو فیها او قیل لهم او به ویلی شي دي ته ذوقوا عذاب النار الذی اوسکه عذاب د اور هغه کنتم به تکذبون چې وایې تاسو چې د هغه عذاب تکذیب به هم کو په دنیا کې دنیا کې به هم دا دروغجن ګڼل چې مړه داسې خبرې دي موږ به پیسې یری وقیل لهم او دا مسله سوره حج کې هم تیره شوې وه چې دوی به کوشش کوي چې موږ د دې ځای نه وځو خو وتی به نه شي وما هم بخارجین منها ښه اولنذیقنهم من العذاب الادنا او خامخا ضرور سکو به موږ په دې د هغه نږدې عذاب نه دون العذاب الاکبرې مخکې د هغه لوی عذاب نه لعلهم یرجعون دې دپاره چې دوی راوګرځي دې کې څه معنا وه عام علماو خدای وی عذاب ادنا نه مراد د دنیا عذاب دی او عذاب اکبر نه مراد د آخرت عذاب دی معنی دنیا کې هم دیله عذاب ور کوما کله په قحط راولم کله په ظالمان بادشاهان مسلط کوم کله په دنیایي ژوند لن تنگ کوم عذاب ادنا دی او دا عذاب اکبر نه مخکې معنی د قیامت د عذاب نه مخکې دی لا اللهم یرجعون امام مجاهد وی د عذاب ادنا نه مراد عذاب د برزخ دی لیکن دې سره بیا رسول اللهم یرجعون نه لګي په دې وجه نه تفسیر نامناسب دی او دا عام تفسیر صحیح وو بعضی تعویل کړو چې دا تفسیر هم صحیح دی او دلته تقدیر دی او مطلب یې دا دی چې خامخا سکو به مونږ په دې من العذاب الادنا دا عذاب د قبر نه د عذاب د برزخ نه دونه العذاب الاکبرې مخکې د عذاب د قیامت نه د لوی عذاب نه دا خبر مې ځکه ورکړ لعلهم یرجعون دې د پاره چې دا خلق واپس شي د شرک نه د کفر نه اخبرتهم لعلهم یرجعون دا چې د امام مجاهد تفسیر را لیکنه نو بیا به دا تقدیر خامخا کې چې معنا صحیح شي دا عام علماو په نسبت باندې خدای عذاب ادنا نه دنیا عذاب مراد دی او دا عذاب اکبر نه د آخرت عذاب مراد دی نو په هیڅ اشکال نشته په معنا ظلمو ځکه چې د دنیا عذاب ولا ورکی کې دی شي او سړی دنیوي عذاب کې مبتلا شي او تک وخت دی توبه او باسي کنه او الله قبول کړي خو چې کله عذاب راغې او چشپې نو بیا توبه نه قبليږي لکه انبیای کرام مخکې راغلي امتونو ته عذاب به چې راغی بیا به نه قبل خو چې د عذاب اثار به ښکاره شو عذاب به لا نه راغلی او هغې توبه باسلې د الله قبوله کړې ده که نه سوره یونس کې تاسو ته نه تېر شي چې د قوم یونس یونس علیه السلام د قوم دعا الله قبوله کړې وه ولې صرف اثار راغلي ولا پوره عذاب نه دی راغلی د هغې نه مخکې مخکې هغې توبه وباسله په اخلاص نو الله توبه قبوله کړه ایمان ته راغله که نه نو ځکه الی الله یرجعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه او څوک دی لوی ظالم دا غچانا چې پند ورکړې شي د تا پایاتونو در بخپل ثم اعرض عنها بیا دې مخړې دا غینا مانه دا غن لوی ظالم بلشتا چې د قران آیاتونو ته بیانېږي دې مخړې دې ډډه کوي نشته دا غن لوی ظالم بل نشته لکه څنګه چې سوره کهف 250 آیات کې دا ذکر وو چې دا لوی ظالم دی چې د قران کریم آیاتونه اوري چې لازم سکوم نو د دې خلاف دي او دې بیام لګي دا غي نړه کوي او خپل بد عمل نه پریدي زوی ټیم را روان دي نو ان من المجرمین منتقمون یقینا مونږ د داسې مجرمانو نه خامخات یقینا مونږ د داسې مجرمانو نه بدل اغستون کیو عذاب بول اور کو ډیر سخت اخو بیا بل باب شروع شو بیا وته ګوره ولا ترى او کتوینه اذل مجرمون کله چې مجرمان ورا بازی کسان دلته معنا کوي ارمان کته ویني چې کله مجرمان ارمان دا معنا خپل نه ده خپل ځکه نه ده چې الله ارمانونه نه کوي دا قول خدای الله لیکنه نو الله ارمانونه نه کوي ارمان خو هغه سړی کوي چې اوسېزو ته حاصلېږي نه او دی وی چې حاصل شوي اگر چې بعضی مفسرین نقل کړي خو هغه تفسیر ضعیف ته مظهری وغیرہ به نقل کړي هلوندې تفسیر غوړه ده چې دا الله شرطی دی او جزاء حذف کړه دی او جن ابتدا کې ما تاسو ته معنا وکړه چ ولاو تراو کچرته ته وینی چې کله مجرمان دا څه کوي نو لشاحت العجبا عجيبه حال بووینی یا لرایت العجبا عجيبه بووینی ولاو تراو کته وینی اذ المجرمون کله چې مجرمان نا کې سور اوسهم عند ربهم سرکوزی بوی په دربار در خپل کې او وی با ربانا اے رب زمون ابصرنا ولید مون اغا چې تکذیب قوم دنیا کې وسمعنا اور د مونږ غاستانه تصدیق او د خپل انبیایو تصدیق د خپل کتابونو یا اور د فیصله مونږ ته فرجانا واپس کی مونږ دنیا ته عمل صالحا عمل بو کو نیکو انا موقنون یقینا مونږ یقین کوون کیو وسو ولو شئنا او کو وختي مونږه لا تینا کل نفس هداها نو خامخا ورکړې بو مو هر یو کس ته هدایت داغو ولکن حق القول مني لیکن پورا شوی دا فیصله دا عذاب زما لام لان جهنم چې خامخا ضرور د کوم به جهنم من الجنه والناس اجمعين د پیریان انسانانو ټولنا څنګه به ډکوم چې په زورو کې به یو کم زر کسان جهنم ته ځي لکه څنګه حدیث کی تفسیر راغلی دی چې دنیا کې چې فیصله کیږي نو ایک نسبت 1000 به کیږي یو تن به جنت ته ځي او یو کم زر کسان به جهنم ته ځي لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا نوسکه بما نسیتم فسبب دیرول استاسو لقاء ایومکم هذا ملاقات درود استاسو چی دادا انا نسیناکم یقینا منتاسو یر قیوس وذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب دا نشگره بما کندم تعملون فسبب دی چوی تاسو چی عملم کو بد انما یؤمن بی آیاتنا الذین یقینا ایمان لوری پایاتون زمون حقا کسان اذا ذکرو بها کله چې پن ورک لشي غي د پاغې خرو سجدا را پریوزي سجده کوونکی الله تا وسبحوا بحمد ربهم او پاکي بياني سره د ستاینه درب خپلنا وهم لا يستكبرون دي لوی نه کوي تتجافا جنوبهم عن المضاجع لریکيږي الخونه د دې د بسترونه يدعون ربهم په داسې حال کې چې را بلی رب خپل خوفا وطمعا د وجه د یری او د وجه د تمنا و مما رزقناهم ينفقون او باز داغه نه چې مونږ دی له ورکړی دی خرج کړي فلا تعلم نفس نو پته نه لګي نه پويږي هیڅ یو تن ما اخفي لهم من قرة اعين په حقیقت داغه چې پټ ساتلی شوی دی د دې پاره د اخوالی د سترګونه جزاء بدل به ورکې دی شي بدلا بما كانوا يعملون په سبب داغه عمل شو دی چې کوي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا آیا اغا سوک چی ایمان والوی پشانتا داغا چا دے چه فاسق دی لا یستوون نشی برابر دے اما اللذین آمنو ارچی اغا کسان دی چی ایمان راول دے واملو صالحات و عمل کل دے موافق دا قرآن و سنت فلهم جنات المأوا دید پارا جنتون دید و سیدو نو دی لجتون جنتونه دی د اوسېدو نو ظلم بما کانوا یعملون تیار مل مستیار په وجدا غاملون چې دی کول وام الذین فسقوا اور چې هغه کسان دي چې وتی دی ایمان نه فما واهم النار نو ټکان دا غي ور دی کلما ارادو هر واره چې غواړي دی ان یخرجوا منها چې وزي د دینه اعیدوا فیها ور دوباره بکړې شي پاغه کې وقیل لهم او بویل شدیدا ذوقوا عذاب النار الذي وسکه عذاب دور هغه کنتم به تکذبون چې وې تاسو چې هغه دروغجن غنو ولنذيقنهم من العذاب الادنى او خامخاسكم بدی باندې دا عذاب نزدې نه دون العذاب الاکبر مخک دا الوی عذاب نه لعلهم يرجعون شاید چې دی واپس شي دې د پاره چې دی روغرزي ومن ازلمو او سوک دل وی ظالم ممن دا غچانا ذکر به آیات ربه چې پن ورکلې شاغه د آیاتونو در خپل ثم ارزانها بیا دې مخړې داغینا انا من المجرمین منتقمون یقینا موږ د مجرمانو نه بدل اغستن کیو.